zbliżone. Szczegóły na programwitaj.pl. Zapraszam na Orlen. Robert Kubica. Żegnamy reklamy. Jest 4 maja, to czwartek, minęła godzina 13. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Już po pierwszym dniu matur zapytamy, z jakimi tematami musieli zmierzyć się uczniowie. O zbrodniach wojennych popełnionych przez reżim Putina mówił w Trybunale Karnym w Hadze prezydent Ukrainy. Trwają uroczyste obchody Dnia Strażaka. O szczegółach powie nasz reporter. Pierwszy dzień matur już za nami. Ponad 270 tysięcy tegorocznych absolwentów zakończyło pisać obowiązkowy egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. Z kolei przed południem egzamin skończyli pisać absolwenci techników i poprawiający wyniki z ubiegłych lat. Tegoroczni absolwenci liceów są pierwszym rocznikiem po wielu latach, którzy uczyli się 4, a nie 3 lata, dlatego mieli więcej zadań i więcej czasu na ich rozwiązanie. Z czym musieli się zmierzyć? To pytanie do Martyny Szymczakowskiej, która jest przed liceum imienia Klementyny Hoffmanowej w Warszawie. Człowiek, istota pełna sprzeczności lub co sprawia, że człowiek staje się dla drugiego człowieka bohaterem. To dwa tematy, spośród których tegoroczni absolwenci liceów musieli wybrać ten jeden, na który napiszą wypracowanie. W nowej formule, którą piszą licealiści, nie ma podanych lektur. Zdający sami muszą wybrać jedną lekturę obowiązkową i inny utwór literacki, którymi będą argumentować tezę. Licealiści ze szkoły, przed którą jestem, byli zadowoleni. Był człowiek jako istota pełna sprzeczności. Drugi temat wypracowania, dlaczego człowiek staje się dla drugiego bohaterem. Więc pierwszy temat wydaje mi się, że taki klasyczny, po prostu dotyczący człowieka, dotyczący danych przemian w jego życiu, dotyczący jakiegoś uczucia. Raczej się dokładnie tego spodziewałem i moja metoda tradycyjnie powtórzona przedwiośnie, powtórzona lalka, można to odwołać do każdego tematu. I pisałem o lalce, o Macbecie i o potopie. Na dzisiaj to koniec, a jutro o 9:00 egzaminy z języka angielskiego, najczęściej wybieranego języka obcego, a o 14:00 z pozostałych języków obcych, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego i francuskiego. Martyna Szymczakowska, dziękuję za relację. Chcemy zobaczyć tutaj w Hadze Władimira Putina. Zasługuje na to, by odpowiedzieć za swoje zbrodnicze działania, mówił w Hadze prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Kilka tygodni temu Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakaz aresztowania Putina. Prezydent Ukrainy mówił, że tylko w kwietniu Rosjanie byli odpowiedzialni za ponad 6 tysięcy zbrodni wojennych w jego kraju. Te rosyjskie zbrodnie doprowadziły do śmierci 207 ukraińskich cywilów, w tym 11 dzieci. Kolejne 17 dzieci i około 400 dorosłych ucierpiało w wyniku ataków tylko w poprzednim miesiącu. A inwazja Rosji na pełną skalę trwa już 15 miesięcy. Prezydent Ukrainy dziękował za to, że w Hadze są zapisywane i ścigane zbrodnie wojenne Rosjan popełniane na Ukrainie. Na placu Piłsudskiego w Warszawie trwa uroczystość z okazji Dnia Strażaka. W uroczystościach biorą udział m.in. prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki. Na placu Piłsudskiego jest także Witold Banach. Witku, jak przebiega uroczystość? Uroczystość rozpoczął komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, brygadier Andrzej Bartkowiak, który mówił, że współcześni strażacy nie tylko gaszą pożary. Ponad 100 tysięcy strażaków brało udział w pomocy dla uchodźców, którzy musieli uciekać przed wojną. Kolejną dużą, wielką akcją w tamtym roku była pomoc w ratowaniu Odry. 6 tysięcy strażaków brało udział w ratowaniu naszej rzeki. Po powitaniu prezydent Andrzej Duda wręczył 4 nominacje generalskie funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej, odznaczył zasłużonych strażaków, a także dokonano promocji na pierwszy stopień oficerski strażaków. A dzisiejsze święto, mówi starszy brygadier Mariusz Kaczmarski, to dla strażaków dzień wyjątkowy. Szczególnie dzień dla wszystkich strażaków będących w służbie na rzecz świadczenia pomocy drugiemu człowiekowi. To oznaczenia nominacje na wyższe stopnie służbowe to jest takie podziękowanie dla naszej całej braci strażackiej. W Polsce jest 30 tysięcy strażaków zawodowych i ponad 165 tysięcy służących w formacjach ochotniczych. W ubiegłym roku strażacy interweniowali ponad 600 tysięcy razy, a przed chwilą rozpoczęły się oficjalne przemówienia. Jako pierwszy głos zabrał prezydent Andrzej Duda, który podziękował strażakom za ich trud i służbę.

Program Trzeci Polskiego Radia. Jest kwadrans po godzinie 13 w aktualnym repertuarze naszych kin. Warto nie przeoczyć bardzo interesującej propozycji z Iranu. Między lustrami to jest film, który trzyma w psychologicznym napięciu do samego końca. Nie daje szansy widzowi na to, by przewidział rozwój fabuły. O nim właśnie z Iwoną Nowicką, iranistką, która tłumaczyła dialogi dla polskich widzów, rozmawiał Ryszard Jaśmiński. Fajny film. To jest taki film, który może zaskoczyć wielu polskich widzów. W porównaniu z tym, jakie inne filmy irańskie trafiały tutaj do nas, to rzeczywiście, dlatego że to jest taki film sensacyjny w konwencji filmu noir. W Iranie takie powstawały, ale myśmy jeszcze takiego nie mieli u siebie. Chociaż pewien dramat rodzinny, to jednak również thriller. Tak, tak. Ja bym to nazwała takim dramatem psychologicznym, taką grą osobowości. Akcja się buduje na różnicy w osobowości i na tym, jak te osobowości ewoluują, co też jest ciekawe w filmie. Od tej strony strony psychologicznej, jak się na niego spojrzy, ja tutaj taki plusik w nim widzę wciągający. A zarazem, nie zdradzając zbyt wiele, ogromnego podobieństwa fizycznego, bo to jest dosyć zaskakujący punkt wyjścia tego filmu, ale chyba lepiej nie wiedzieć przed seansem. W opisach troszkę więcej jest powiedziane, więc rzeczywiście możemy odsłonić, że to jest popis aktorski od twórców głównych ról, którzy wcielają się, każdy z nich, w dwie różne postaci. Także grając w jednym filmie de facto, jakby grali w dwóch różnych filmach, bo mają dwie różne role do pokazania. A te osoby, ci odtwórcy tych głównych ról, to są wybitni aktorzy, to są może nawet najwybitniejsi aktorzy współcześni średniego pokolenia w Iranie. To o tym też trzeba wspomnieć. Słusznie pani zauważyła, że to jest jednak przede wszystkim taki dramat psychologiczny, tożsamościowy, ale mówiąc o dramacie rodzinnym, miałem na myśli ten fakt, że to wszystko się rozgrywa w obrębie właściwie dwóch rodzin i dochodzi do niezwykłych splotów okoliczności. Dochodzi do niezwykłych splotów okoliczności. Mamy jeszcze niepokojącą postać chłopczyka, synka, który jest takim dzieckiem nad wyraz rozwiniętym, który taki trochę też niepokój wprowadza, bo on się nie uśmiecha, jest zawsze poważny, tylko patrzy i myśli, i reaguje. Dodam znowu, nie zdradzając, bo tu ta sensacja jest ważna, właściwie rozgrywa finałową stronę filmu. Ja również dodam, nie zdradzając, że to jest moja ulubiona scena, która dodała jeszcze dodatkowej wartości dla tego filmu, bo w momencie, kiedy my już wiemy, okej, stało się tak, jak się stało, aha, nagle właśnie rozgrywa ten chłopczyk, reżyser jego ustami stawia taką kropkę nad i, która wszystko tam zupełnie niszczy, rozwala i zmienia. I nagle reżyser jakby nas zachęca, nas widzów, co też jest tego filmu siłą, bo to jest w ogóle siłą sztuki, że nie jest wszystko powiedziane od A do Z, wszystko nam przedstawia i nic więcej my sami nie możemy dodać. Tutaj tym zakończeniem reżyser nas widzów zaprasza do tego, żebyśmy my się zastanowili, no co w takim razie, co dalej będzie się działo. I ja to uważam w ogóle, że to jest zaproszenie, sam reżyser siebie zaprasza do tego, żeby sequel jeszcze zrobić. Kto wie, może tak się zdarzy. To może jeszcze jedna rzecz. Kino irańskie kojarzy się z innego rodzaju barwami, światłem, słońcem, a tu ciągle pada deszcz. Tak, to też jest plus tego filmu, że buduje w ten sposób reżyser atmosferę grozy, atmosferę niepokoju. Gra barwami. Barwa też jest elementem wprowadzania nastroju i tutaj my to mamy. A ten deszcz, że może chce brak poczucia bezpieczeństwa w ten sposób oddać, co też do filmu by oczywiście pasowało. Z Iwoną Nowicką, tłumaczką iranistką, rozmawiał w Trójce Ryszard Jaźwiński. You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be mine. It's obvious, tonight is gonna be the loneliest. You're still the oxygen I breathe. I see your face when I close my eyes. Torture. The night is gonna be the loneliest. There's a few lines that I have wrote in case of death. That's what I want. That's what I want. So don't be sad. Tonight is gonna be the loneliest. Yeah. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kogoś znam. Za 3 minuty będzie 13.30. Słuchają Państwo Trójki do trzeciej. Za nami jest 56. wydanie Listy Przebojów Trójki. I ja zachęcam do zapoznania się z tym, jak poukładały się Państwa głosy w ostatnim wydaniu listy. 30 piosenek w zestawieniu na samym szczycie. A, no to chyba niespodzianki nie było, bo fani grupy Depeche Mode wykonali kawał dobrej roboty i kolejny raz Ghosts Again na samym szczycie. Ja już wspominałem o tym, że jak co tydzień mamy dla Państwa trzy propozycje, a więc piosenki, które bardzo liczą na to, żeby znaleźć się w zestawieniu, to Lenny Kravitz, How Long Have You Been Blind, to Bartek Królik, Chłopiec z zapałkami i kolejna piosenka Bartasa Szymoniaka zatytułowana Ulotne. Ja przypomnę, że Bartas ma już jeden utwór w swoim repertuarze, który znajduje się w zestawieniu. Powroty w tej chwili są na miejscu 12. No, ciekawy jestem, czy Ulotne poradzą sobie lepiej. Do jutra, do godziny 12 mogą Państwo głosować, LPT Polskie Radio Opel, albo używając do tego naszej aplikacji, my posłuchajmy w takim razie piosenki Bartasa Ulotne. To jest propozycja. Dlaczego tak łatwo oceniasz i wzburzasz się? Zawsze najlepiej wiesz, głos empatii zaginął gdzieś. Wciąż skupiony na sobie, nie dostrzegasz już prawie nic. Myślisz, że masz już wszystko. Naprawdę wciąż nie masz jeszcze nic. Zobacz, jak łatwo stracić wszystko, co da nam czas. Zobacz, jak trudno jest odzyskać, co zabrał nam. Zobacz, jak łatwo stracić wszystko, co da nam czas. Zobacz, jak trudno jest odzyskać, co zabrał nam. Tych ludzi, którzy tak mądrzyli się, dzisiaj nie mogą zasnąć. Taką obrali drogę niecierpliwą i tak pokrętną, niepewną. Zobacz, jak łatwo stracić wszystko, co da nam czas. Zobacz, jak trudno jest odzyskać. Stracisz wszystko, co da nam czas. Zobacz, jak trudno jest odzyskać, co zabrał nam. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Galeria Arsenał w Białymstoku zaprasza na wystawę Świadomość Planetarna. Naszymi gośćmi są Eliza Urwanowicz-Rojecka i Jakub Wróblewski. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Dzień dobry. Słyszymy się fantastycznie. I od razu muszę Państwu przyznać, że kiedy szukałem informacji na temat wystawy Świadomość Planetarna, to pierwsza rzecz, która zwróciła moją uwagę, to, że Państwo tworzą zespół badawczy. I już robi się intrygująco. O co chodzi? Może pani, pani Eliza, może pierwsza, się, tak. Dzień dobry. Nazywaliśmy się zespołem badawczym, dlatego że pracujemy w gronie artystek, artystów, osób artystycznych i badaczy, badaczek związanych z uczelniami. Właściwie już od kilku lat z różnymi ośrodkami akademickimi. Właściwie już od kilku lat, bo od 2022 roku, właściwie nawet rok wcześniej, wcześniej, od 2021 roku, współtworząc platformę badawczo-artystyczną Horyzonty Zdarzeń Wirtualnych. Jest to platforma, która jest poświęcona zagadnieniom rzeczywistości wirtualnej, prognozom i kierunkom rozwoju nowych doświadczeń cyfrowych, a także estetyki interakcji w projektach imersyjnych. Jest Czyli to mówiąc platforma... wprost, chodzi o nowe technologie, tak? Tak jest. Są to nowe technologie, ale tutaj jakby badamy je w obszarze kultury, w polu kultury i sztuki. We współpracy głównie z Galerią Sena w Białymstoku i Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie, ale otwierając się na artystki, artystów, osoby artystyczne, a także inne ośrodki badawcze w Polsce. No dobrze. Stąd zespół badawczy, bo nie do końca jest to wystawa, którą kuratorowaliśmy, bardziej był to proces badawczy prowadzony przez osoby z różnych obszarów badawczo-artystycznych. No więc rozumiem, że stąd słowo świadomość planetarna, bo rozumiem, że z tą świadomością nie jest chyba najlepiej, skoro postanowili państwo przygotować specjalną wystawę na tę okoliczność. Tak, panie Jakubie, proszę. Żyjemy w czasach, gdzie rozwój technologiczny jest wykładniowo cały czas zbliża się do takiego poziomu, w którym możemy uzyskać algorytmy, które są już z nami i funkcjonują, robiąc różne obliczenia i różne działania. Cała technologia służy temu, aby rozwijać badania, rozwijać moce obliczeniowe. Pytanie, jak my się do tego ustosunkowujemy, w jakim jesteśmy obecnie miejscu jako społeczeństwo, jako cywilizacja i jaki mamy do tego stosunek. Są to bardzo ciekawe problemy, bardzo ciekawe pytania, które zadają sobie artystki, artyści i osoby artystyczne pokazujące pracę na wystawie. No i teraz mam takie wrażenie, kiedy czytam o tym, jak wygląda ta wystawa, że z jednej strony nowe technologie są naszym przekleństwem, a z drugiej strony jednak szansą na to, żeby no, w zupełnie inny sposób dotrzeć do odbiorców. Tak jest, zgadza się. Przede wszystkim jakby w ramach wystawy badamy relacje z planetą, stąd świadomość planetarna, z planetą Ziemią właśnie w obliczu z jednej strony zagrożeń klimatycznych, z drugiej strony ultraszybkiego postępu technologicznego. I w ramach wystawy pokazujemy pracę zarówno z obszaru extended reality, czyli rzeczywistości poszerzonej, czyli jakby zarówno pracę z obszaru wirtualnej rzeczywistości, jak i z rzeczywistości mieszanej, jak i bardziej tradycyjne prace wideo, czy instalacje i obiekty, poniekąd badając potencjał różnorodności używanych przez nie języków artystycznych i narracji, a także ich sposobów przenikania się. I generalnie jakby oddajemy tutaj głos osobom twórczym, artystkom, artystom badającym relacje z planetą, z Ziemią, jako z jednej strony jakby planetą eksploatowaną, wyzyskiwaną, lekceważoną, a z drugiej strony traktowaną coraz bardziej w sposób coraz bardziej podmiotowy, z coraz większą empatią i troską. To ja bym poprosił pana Jakuba, żeby wymienił 2-3 nazwiska. Ja wiem, że ta lista jest dużo szersza artystów, których prace czy też instalacje można zobaczyć na wystawie Świadomość Planetarna, ale te 2-3 nazwiska, które powinny być takim języczkiem uwagi. Może pozwolę sobie wymienić prace, które wychodzą trochę poza miejsce galerii i dostępne są też dla odbiorczyń i odbiorców w przestrzeni internetu. Taką pracę wykonała Anastazja Worobiowa, artystka, która zbudowała swoją przestrzeń na platformie VRChat, która jest dostępna przy pomocy średnio mocnego komputera osobistego, przy zalogowaniu się do aplikacji. Można znaleźć się w przestrzeni, w której również w określonych odstępach czasowych znajduje się artystka. Jest to ciekawe działanie, ponieważ można ta teleobecność i rzeczywistość wirtualna jest tutaj taką przestrzenią do spotkania. Również Andrzej Izakow stworzył generowane środowisko, które zaludnił bytami, które się rozmnażają, eksplorują to środowisko, szukają pożywienia, szukają różnych miejsc, w których mogłyby się rozwijać. I praca jest również streamowana przy pomocy adresu internetowego. Przy kliknięciu w link można zobaczyć, jak organizmy rozwijają się i można być też tutaj odbiorcą, odbiorczynią tej pracy. A na resztę doświadczeń to chyba musimy Państwa zaprosić już osobiście do przestrzeni galerii Arsenał Elektrownia. A no właśnie, i ostatnie moje pytanie, które kieruję do pani Elizy. Proszę powiedzieć dwa słowa na temat przestrzeni, w której wystawa jest prezentowana, bo to też jest nieprzypadkowe i dość istotne. Tak jest. Galeria Arsenał Elektrownia jest to jedna z dwóch siedzib Galerii Arsenał w Białymstoku. Znajduje się ona przy ulicy Elektrycznej 13. Zapraszamy serdecznie. Wystawę można oglądać do 4 czerwca. Sam budynek Galerii Arsenał Elektrownia, budynek starej, tak zwanej starej elektrowni, oprócz bycia taką stricte fizyczną przestrzenią ekspozycyjną, staje się też poniekąd w ramach tej wystawy swego rodzaju interfejsem, takim miejscem powoływania i projektowania nowych obszarów, doświadczeń i eksperymentowania. To, o czym jeszcze chcielibyśmy powiedzieć, to o jednym z wydarzeń towarzyszących wystawie, czyli o dwudniowych warsztatach teoretycznych, które odbędą się 19 i 20 maja właśnie w Galerii Arsenał Elektrownia fizycznie, ale także będą streamowane na żywo za pośrednictwem galeryjnego Facebooka. Tutaj jakby oddajemy właśnie głos z jednej strony twórcom, twórczyniom, ale także badaczkom, badaczom zaangażowanym w samą tematykę projektu. W trakcie tych wykładów, spotkań i rozmów podejmiemy między innymi tematykę antropocenu, zrównoważonego rozwoju cyfrowego, potencjału i zagrożeń związanych z ultraszybkim rozwojem technologicznym, ale także porozmawiamy o właśnie sposobach funkcjonowania technologii właśnie z obszaru rzeczywistości poszerzonej w kulturze i sztuce, w tym poruszając między innymi kwestie obiegu, odbioru i estetyki sztuki cyfrowej. Zapraszamy serdecznie. Zapraszamy na wystawę Świadomość Planetarna. Zapraszała Eliza Urbanowicz-Rojecka i Jakub Wróblewski z Zespołu Badawczego. Bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. We're słuchają Państwo trójki do trzeciej, a za 11 minut będzie godzina 14. Postać polskiego malarza i rysownika Feliksa Topolskiego przybliży Państwu teraz Katarzyna Cygler. Trójkowy felieton kulturalny. Dzień dobry Państwu. W sierpniu 1907 roku w Warszawie urodził się Feliks Topolski. Jako 20-latek rozpoczął studia na Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Należał do założonej przez Tadeusza Pruszkowskiego Loży Malarskiej. Był kadetem w Szkole Oficerów Artylerii i pracował dla Cyrulika Warszawskiego. Ilustrował także polski słownik pijacki Juliana Tuwima. W wieku 28 lat został wydelegowany przez Wiadomości Literackie do Wielkiej Brytanii. Miał tam zrobić rysunki ze srebrnego jubileuszu króla Jerzego V i to, co zobaczył, sprawiło, że postanowił zostać. 3 lata później George Bernard Shaw poprosił Feliksa Topolskiego o zilustrowanie swoich najnowszych książek i tak też się stało, co sprawiło, że rysunki Feliksa Topolskiego zaczęły podbijać serca Brytyjczyków. Na zamówienie brytyjskiego rządu stworzył rysunki z koronacji Elżbiety II, rysunki z pogrzebu Jerzego VI, portrety księżnej Diany i księcia Karola. Feliks Topolski zaprzyjaźnił się z księciem Filipem, a wszystko zaczęło się od tego, kiedy tenże poprosił go o zaprojektowanie menu na jego wieczór kawalerski. W wyniku docenionych działań artystycznych Feliks Topolski został członkiem Brytyjskiej Akademii Królewskiej. Przedwczoraj w dawnej pracowni Topolskiego otwarto wystawę zatytułowaną Punks, Princes and Protests – The Chronicles of Feliks Topolski R.A. Tam oprócz wymienionych rysunków i obrazów można zobaczyć także te prezentujące wielokulturowość Londynu, kontrkulturę młodzieżową z lat 60. i 70., wydarzenia polityczne i protesty społeczne. Będąc w Londynie, na pewno warto pójść na tę wystawę i zdecydowanie, drodzy Państwo, trzeba sięgnąć po twórczość Feliksa Topolskiego. Dobrego dnia, Katarzyna Cygler. Trójkowy felieton kulturalny. Znowu minął mi przed oczami ten rok. Nigdy nie wiem, dokąd ucieka czas. A ty jeszcze mnie nie znalazłeś, nie wzburzyłaś mi krwi. Na moim niebie znów nie ma gwiazd. A kiedy noce są najciemniejsze, jak ta, czasem nie wiem, czy wystarczy mi sił.